Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trudna sytuacja szpitala w Jastrzębiu. Dwa oddziały wkrótce zawieszą pracę. 5 ofiar śmiertelnych, 1 000 000 ludzi bez prądu. To skutki sztormu na północno-wschodnim wybrzeżu USA. 700 osób startuje dziś w 4. krakowskim dyktandzie. Zawieszona praca na 2 oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu. Chodzi o oddział pediatryczny i gastrologiczno-wewnętrzny. Powód to brak lekarzy. 11 odeszło z pracy, gdyż na tych oddziałach lekarze pracują po 250 godzin miesięcznie, mówi chirurg Mirosław Łyszczarz. Ostatnio na izbie jeden internista pełniący dyżur nie wychodził z tej izby. Wchodząc na izbę 8 rano, wychodził 23-24. Największe problemy ma jednak izba przyjęć, mówi dr Justyna Tacik-Szwan. Nie było możliwości obsadzenia dyżuru nocnej i świątecznej opieki. Musieliśmy, pełniąc dyżur w oddziale, równocześnie przyjmować pacjentów z miasta zgłaszających się. Na pogorszenie sytuacji szpitala wpłynęła reforma służby zdrowia, mówi dyrektor szpitala Grażyna Kuczera. Będę jeszcze rozmawiać z lekarzami, żeby ci, którzy złożyli wypowiedzenia, żeby je wycofali, żeby jeszcze próbować rozwiązać nasze wspólne problemy. Po prostu nie potrafimy sobie przy tym systemie, przy tym finansowaniu poradzić z zapewnieniem opieki lekarskiej. Dyrekcja szpitala czeka na decyzję wojewody śląskiego oraz NFZ, a oddziały w Jastrzębskiej Lecznicy zawieszają pracę od kwietnia. Wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o IPN wyjaśniali w Jerozolimie członkowie Polskiego Zespołu do Spraw Dialogu z Izraelem. 4-godzinne spotkanie delegacji obu krajów odbyło się w siedzibie izraelskiego MSZ, mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. Strona izraelska wyraziła takie zaniepokojenie, że w Polsce coraz częściej zrównuje się ofiary polskie z ofiarami żydowskimi. Więc ja wyjaśniłem, że mówienie o tym, że zginęło 3 miliony Żydów i 3 miliony Polaków, to nie znaczy, że my zrównujemy. Nikt poważny z polityków, dziennikarzy nie twierdzi, że Polacy w sensie etnicznym byli w taki sam sposób represjonowani jak Żydzi. Polacy byli eksterminowani, ale jednak cały naród nie był w pierwszej rzędzie przeznaczony na zagładę. Znowelizowana ustawa o IPN, która weszła już w życie, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. 5 ofiar śmiertelnych, blisko 1 000 000 ludzi bez prądu i ponad 3 000 odwołanych lotów to skutki silnego sztormu, który uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Najgorsza sytuacja panuje obecnie w stanie Massachusetts. Na tamtejszym wybrzeżu na Oceanie Atlantyckim szaleje sztorm. Poprawy warunków należy spodziewać się dopiero za 12 godzin. Część ulic Bostonu jest zalanych. 50 osób ratownicy uratowali z domów, przenosząc mieszkańców w bezpieczne miejsca. Na wschodnim wybrzeżu 22 milionom ludzi zagrażają powodzie. Setki lotów zostało odwołanych z najbardziej ruchliwych portów lotniczych w USA, takich jak Nowy Jork, Filadelfia czy Boston. Wiele rejsów jest opóźnionych. Wstrzymano również kursowanie pociągów. W Waszyngtonie na Kapitolu w siedzibie Kongresu wiatr zniszczył część okien na zachodnim froncie budynku. W piątek w stolicy pozamykano szkoły oraz część urzędów. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Wykluczenia ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia osób, które zgłosiły swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa, chce zarząd tego stowarzyszenia. Chodzi o 7 sędziów spośród 18 kandydatur. W styczniu obecna Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu. Dziś 4. krakowskie dyktando. Za 2 godziny w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego miłośnicy polskiej ortografii zmierzą się z tekstem przygotowanym przez polonistów. Nie brakuje trudnych wyrazów, które nawet mistrzom ortografii sprawią wiele problemów, mówi profesor Mirosława Mycawka. Bywały takie wyrazy, w których można było zrobić na przykład 7 błędów i bywali też tacy mistrzowie, którzy dawali sobie z tym radę i spełniali właśnie te graniczne wymagania. Ci już najbardziej wytrawni znawcy polskiej ortografii popełniają po kilka błędów, ale im bardziej schodzimy w dół podium, tym dramatycznie, powiedziałabym, w postępie geometrycznym przyrasta liczba błędów. Najlepszy dziś zostanie uhonorowany tytułem krakowskiego mistrza ortografii. To był serwis Trójki. I już pora na sport. Mateusz Fusiarz. Mróz mrozem, ale w piłkę trzeba grać. Wisła Płock wygrała 2-1 z Brukbetem Termaliką Nieciecza, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Lechią Gdańsk w meczach 26. kolejki Ekstraklasy. Trener miedziowych Mariusz Lewandowski krótko podsumował spotkanie, ale najpierw zwrócił się bezpośrednio do fanów Zagłębia. Przede wszystkim chciałem podziękować kibicom, tym, którzy przyszli w tak mroźny wieczór na stadion. Jeżeli chodzi o mecz, to pewno chcieliśmy wygrać to spotkanie. Dobrze, żeśmy grali, jeżeli chodzi o grę obronną, słabiej w linii ataku. Wynik remisowy uważam chyba za sprawiedliwy. Kolejne trzy mecze już dzisiaj. Sporo cieplej niż w polskich miastach będzie w Birmingham w Anglii, około 3 stopni. Ale nasi lekkoatleci i tak walczą w hali, więc o dobre warunki mogą być spokojni. A dziś 4 szanse medalowe na Mistrzostwach Świata. O złoto na 800 metrów powalczy Adam Kszczot. W finale pchnięcia kulą zobaczymy Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka, a finał na 400 metrów pobiegnie Justyna Święty. Teraz udajemy się do Lahti, gdzie odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. W dzisiejszym konkursie drużynowym zobaczymy brązowy skład z Pjongczangu. Wystąpią zatem Maciej Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. A skoro o narciarstwie, to teraz zamiast skakać, będziemy biegać. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź. Główny sponsor Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Nad Polaną Jakuszycką w Szklarskiej Porębie świeci już piękne słońce, choć na termometrach grubo poniżej minus 10 stopni. Za niecałą godzinę ponad 1600 zawodników wystartuje tam w biegu na 50 km stylem klasycznym. To kolejny dzień zmagań uczestników 42. biegu Piastów. Na miejscu jest reporter radiowej jedynki Patryk Michalski. Na Polanę Jakuszycką jak co roku zjechali amatorzy narciarstwa biegowego z całego świata, mówi rzecznik biegu Leszek Kosiorowski. Mamy po raz pierwszy zawodników z 5 kontynentów, a nie z 4, bo doszła Argentyna ku naszej radości. Są ludzie z 20 kilku krajów Europy, z Indii, z Australii i ze Stanów i z Kanady. Każdy z uczestników dzisiejszej królewskiej pięćdziesiątki przygotowuje się do tego morderczego wysiłku na swój sposób. Potężne śniadanie, żeby mieć paliwo na co najmniej 2 godziny biegu. Najgorzej do momentu startu, jak już strzeli starter, to już coraz bliżej mety. W zeszłym roku biegłam 6 godzin, a w tym roku mam to zamiar pobić i chcę zrobić czas 5:59. Przed wysiłkiem w tak ekstremalnych warunkach trzeba dobrze rozgrzać wszystkie mięśnie, radzi fizjoterapeuta biatlonowej kadry narodowej Damian Graf. Na pewno rozgrzewka jest zbliżona do tego ruchu, który będziemy wykonywać w czasie tego wielkiego wysiłku. Te mięśnie, które są odpowiedzialne za to, żeby biec, czyli nogi, ręce, które będą nas pchały kijami, to wszystko musimy odpowiednio rozgrzać, żeby nam siły starczyło. Start biegu na 50 km klasykiem punktualnie o 9. A o wynikach biegu na 50 km poinformujemy w serwisie sportowym po 19. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor Biegu Piastów. Dziś ma być pogodnie na wschodzie, na wybrzeżu i Pomorzu, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Na termometrach minus 9 stopni na wschodzie, minus 5 w centrum, do minus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali, Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co może mieć Twoja firma za 85 zł dziennie? Nowe Iveco Daily w pakiecie All Inclusive, a w nim finansowanie, ubezpieczenie, pełną opiekę serwisową, opony, asystans oraz pojazd zastępczy. Poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 i 2017 roku. Odwiedź dealera Iveco. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

śmiało idź, idź taką drogą. Własną drogą w interpretacji zespołu Raz, Dwa, Trzy do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Ta piosenka to wybór naszego gościa, jest nim aktor Adam Woronowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A potem, panie Adamie, jest tak. Nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Pan nie musi? No nie jest tak wesoło i nie tak na pewno nie było. No, to jest życie. Różnie bywało. I raczej należy do takich ludzi krnąbrnych. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o to gięcie karku, to zawsze mi to przychodziło jakoś trudno. Czasem musiałem czemuś ulec lub komuś. To może też wynikało z pewnego faktu odpuszczenia sobie lub komuś na takiej zasadzie. O, pierwszy raz popatrzył mi pan w oczy. Było blisko kilka razy i tak zastanawiałam się. Tak, ale kiedy ja się jakoś jestem jakoś bardzo spokojny, jestem właśnie po filmie Andersona Nić widmo. I tak się strasznie ucieszyłem, że Daniel DeLuis nie patrzy też, jak rozmawia, więc odetchnąłem z ulgą. Bo, nie lubi pan patrzeć ludziom w oczy? Nie, to nie o to chodzi. To jest chyba kwestia bycia. Tak, co kwestia, to znaczy? Nie należy do takich typów osób, które tak koniecznie bardzo chcą patrzeć czy w oko kamery, czy ludziom w oczy. Nie widzę potrzeby. To znaczy uważam, że jest to taki intymny narząd, że nie mam potrzeby zaglądania komuś w oczy. Ale jak pan rozmawia na przykład z żoną, to patrzy pan jej w oczy, mam nadzieję? Przyznam się szczerze, że pani mnie teraz zaskoczyła. Nie wiem. Nie wiem. A gdyby pan wyszedł teraz z tego studia i okazałoby się, że taki prezent od losu pan dostanie, na przykład 3 miesiące urlopu. To byłby dobry prezent, czy niespecjalny? Genialny. Genialny? No, oczywiście, no, i co, genialny. No i co wtedy? Nic. Jak to nic? No nic. No, najfajniejsza rzecz jest, kiedy jest nic. Kiedy człowiek może cieszyć się tym, że nie musi nic robić, nie? Tak. Przez 3 miesiące? Przydałoby się nawet i pół roku, albo nawet rok. No dobrze, ale jak wygląda pana robienie nic? To jest bardzo różne. Ja nie mogę sobie pozwolić na takie nic. Mam rodzinę, dzieci. Choć używanie słowa mam zaczęło mi się w ostatnim czasie mało podobać, bo to jest jakieś posiadanie czegoś. Tak. To jest mi raczej dane. I to polega na tym, że wtedy mam czas, jeszcze więcej czasu dla nich. Cieszę się tym, co bym nazwał chwilą, że mogę właśnie na przykład udać się na kawę gdzieś do jakiegoś miejsca, które mam na Mokotowie. Pójść na zakupy rano, po pieczywo, wrócić do domu, zjeść długie śniadanie, czasem się zdrzemnąć, coś przeczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć zaległy film. Ale nie brakowałoby panu czegoś? No, ale czego mogłoby mi brakować? Nie wiem, adrenaliny, planu, zdjęć, uwielbienia, a ludzi patrzących w oczy. Mam to szczęście, że miałem to wszystko w nadmiarze i mam to wszystko, więc jakby myślę, że jakby dobrą rzeczą jest w zawodzie artysty. Tak mi się wydaje, kiedy się na chwilę zatrzymuję. Mi tego bardzo brakuje, bo ja z racji różnych moich obowiązków, czy teatru, czy mam tego trochę. A za co chciałby pan dostać Oscara? Znaczy, muszę pani się przyznać szczerze, że ja nie mam takiego marzenia, jeżeli chodzi o tą nagrodę. Ja mam takie wrażenie, że może się z czasem okazać, że te nagrody takie najwspanialsze otrzymują ludzie, którzy nie są gwiazdami w tym świecie. A kto jest gwiazdą w tym świecie? Znam takie osoby. Ja mam czasami takie przeczucie, że spotykając taką osobę, czy mijając ją, czy słuchając tej osoby właśnie, spotykam osobę wyjątkową, którą na pewno nikt nie pozna w swoim życiu. To dużo wyjaśnia, wie pan, bo ja tak patrzyłam sobie na pana i na te piękne kobiety, z którymi pan ostatnio odwiedza różne ścianki, z racji zawodu oczywiście, tak. Prawda, chadza pan tam, pewnie wbrew swojej naturze trochę, ale jednak tak trzeba. No nie będę ukrywał, że nie. Prawda, coś w tym jest, że to nie do końca chyba pana, ale w tym show biznesie człowiek jest w stanie być od kilkunastu lat z tą samą Agnieszką, ma z nią 4 dzieci, otaczają człowieka, no, te gwiazdy, tak? Przynajmniej osoby, które uznawane są w tym kraju za te gwiazdy. I nic. I pan sobie znakomicie z tym radzi. jak to powiedział Steve Jobs w swoim słynnym wywiadzie, bądź głodny, bądź głupi, raczej takim, że w tej prawdziwej relacji jest coraz lepiej w miarę upływu lat, a nie coraz gorzej. Panie Adamie, jakim pan był dzieckiem? Bardzo takim żywym. Ja myślę, że miałem w sobie, wbrew temu jak teraz, nierozpoznane ADHD na pewno, ale rzeczywiście byłem niezwykle ruchliwym dzieckiem, niezwykle żywym. Moim jakby żywiołem był ruch, bieganie. O jednym jajku, tak? Tak, tak, tak. O tym słynnym moim niejedzeniu, tak. Można by mówić rzeczywiście. Moją pasją, moim żywiołem był ruch. Jakaś taka dzikość przyrody, w której się najlepiej czułem, czy będąc u babci. Białystok, prawda? Czy wcześniej nawet była wioska? Czarna-Białostocka. To raczej była taka miejscowość pod Białymstokiem, gdzie mieszkałem do 6 roku życia. A pamięta pan te pochody przez las od babci do babci, od domu jednej babci do domu pamiętam, drugiej babci? To się odbywało, generalnie dotyczyło z reguły Wigilii, czyli szliśmy od jednej babci przez las do drugiej. Trochę nam to czasu zajmowało, około godziny, ale to pamiętam, absolutnie. Autobusy wtedy z reguły nie jeździły, bo to był taki dzień. A pamięta pan szeptuchę, do której zabrała pana mama? Tak, oczywiście pamiętam. To było takie wydarzenie, które gdzieś we mnie zostało. To podobno jest postać taka dość ważna w Orli, pod praktycznie granicą wschodnią Polski. Tak, no i pamiętam. Ona się za mnie modliła w języku starosłowiańskim, czyli mówiąc w języku cerkiewnym, odmawiała modlitwę. Ale chodziło o to, żeby pan zaczął w końcu jeść żeby nie było to bieganie o jednym jajku, tylko jeszcze, żeby do tego dołożyć jakiś chleb, cokolwiek. Żeby miał po prostu apetyt, tak? Bo to, że dotyczyła, rozpoznanie było takie, że nie mam apetytu, tak? Tak. Może coś jest nie tak ze mną. Rzeczywiście wyglądałem na bardzo kiepsko, w tym sensie byłem potwornie chudy, no. Ale był garnek na głowie, szmata na głowie, tak? Tak, jakaś miska, położona była taka pierucha z tetry, taki materiał i świeczka. Jakiś taki chleb, który trzeba było rozrzucić na rozstajach dróg. To też zabawne, bo mama gdzieś przez okno, nie, jak autobusu, to było? Tak. Tak? Tak, tak, tak, no bo wracaliśmy, trudno było zatrzymać autobus gdzieś na jakimś rozstaju dróg, żeby rzucić chleb, no bo to dziwne. Takie ludowe wierzenia, dzisiaj pewnie mocno krytykowane i tak dalej, ale tam na tym podwórku stali i ludzie, i zwierzęta, i koń, za którego się pewnie też modliła. A to wasze podwórko, podwórko dzieciństwa, ono miało swoją nazwę, niezbyt przyjazną, pamięta pan? Osiedle Przydworcowe, Wjazd na Własne Ryzyko. Tak, właśnie, Wjazd na Własne Ryzyko, bo byli skini, tak? No były różne subkultury, tak, oczywiście to były takie jakieś takie początki lat 80., bo z jednej strony rzeczywiście skinheadzi, to takie się tam koledzy starsi jeździli do Jarocina, punki, oczywiście metalowcy, no tam każdy wyciągał, co miał z domu i się przebierał. A to starą skórę od jakiegoś tam dziadka, a to buty z zakładów. Czuby były takie metalowe, ale to się tam pastę brało i się tam chłopaki to czyścili pastami, więc udawali, że to są właśnie takie zawodowe buty, które oczywiście takimi nie były ze skóry. No ale nieważne, ważne było, że się wyglądało. Białe sznurówki, które trzeba było, albo czerwone. No to różne rzeczy. Ale pan się przebierał też, czy nie? Czy nie, ja byłam właśnie, ja miałam te breki tak zwane. Miałam to te breki, czyli zamszaki, no. Zamszaki miałem szersze spodnie, które gdzieś tam wyszarpałem skądś, więc ja byłem, może to jest też moja natura, że ja zawsze byłem pomiędzy tymi subkulturami, ja raczej byłem, należałem do grupy moich kolegów, którzy jakby tak mnie przesuwaliśmy się raczej jako takie wolne elektrony. My stworzyliśmy taką grupę kolegów, którzy byli gdzieś niezależni. Słuchaliśmy trochę takiej muzyki, ale gdzieś udawało nam się na tym szalonym osiedlu przydworcowym, gdzie każdy plac zabaw był zawalony dzieciakami, bo się tam wychowywaliśmy, zachować swoją niezależność. No tak, ale w końcu chcieli was zgarnąć, bo no, dostaliście wezwanie do sądu. No pan dostał. No tak, no my nie byliśmy poważna takimi grzecznymi, nie należeliśmy do grzecznych chłopców. Zdarzały nam się rzeczywiście takie rzeczy poważne i rzeczywiście raz nam się nie udało. No ale to przyzna się pan do tego, co pan zrobił? Weszliśmy do starego domu, do rozbiórki. My lubiliśmy plądrować to złe słowo, ale szukać różnych starych rzeczy na strychach. A to stare butelki, które można było sprzedać, a to jakieś takie rzeczy, które się gdzieś znajdowało. No. A na przykład jakie? Pamięta pan taki przedmiot? Oj, tak, pamiętam, że znaleźliśmy wspaniałą taką walizkę papierową, taką klasyczną, przedwojenną, w której znaleźliśmy ogromną ilość zdjęć, cudownych zdjęć. Kiedyś odnaleźliśmy stare odznaczenie carskie, odnaleźliśmy stare monety gdzieś, które spadły między deskami i tak dalej. No i akurat byliśmy w takim domu, w którym była sztaba na górze, na pierwszym piętrze. Postanowiliśmy zerwać tą sztabę. No, okazuje się, że to było jeszcze mieszkanie. No i to był klasyczny, można powiedzieć, no, naruszenie czyjejś prywatności. No, no włamaliście się po prostu. No tak. No i przyjechała milicja wtedy jeszcze. Zaproszono nas do Nyski. No i tak się zaczęło. Ile pan miał lat? To musiała być jakaś końcówka podstawówki, siódma albo ósma klasa. Prawdą jest to, że pan nie zdał z klasy do klasy? Tak, tak, w czwartej klasie. Serio? Tak, tak, tak, tak. Tak, rzeczywiście. Dobrze mi to zrobiło, bo ja rzeczywiście potem spotkałem wyjątkową panią od matematyki, panią Ustynowicz, która była tak ambitną matematyczką, i że postanowiłem jej tej matematyki nauczyć, a tak naprawdę ułamków. No bo to o to chodziło. A gdzie mama pracowała? Mama pracowała w zakładach mięsnych w Białymstoku. Dobra robota. Wtedy? Wtedy tak, mieliśmy... Mama miała wtedy dodatkową właśnie kartkę na mięso. Tak. Więc... Dla niejadka. Więc było super. O, no wtedy już było trochę lepiej. Tak? Szeptucha pomogła. Wtedy to trochę było lepiej się. Po prostu to zaczęło jakoś poprawiać powoli. A tata? Tata pracował w takiej firmie, która też była bardzo taką firmą, która miała filię w całej Polsce, Państwowy Transport Handlu Wewnętrznego, i zajmował się po prostu rozwożeniem towarów. Także spędziłem dziesiątki godzin, jak nie setki, na maskach starów w środku, jeżdżąc po różnego rodzaju piszach na Mazury gdzieś, gdzie się jeździło albo stadu, albo z kierowcami, bo były wakacje i nie za bardzo widzieli rodzice po dwóch tygodniach urlopu, co z nami robić, więc zabieramy to do tej wielkiej, ogromnej zajezdni samochodowej, gdzie zawsze jakiś kierowca mnie gdzieś zabierał w jakąś trasę albo po sklepach, i ja uwielbiałem to. A tak mi pewnie zostało, ja dlatego tak? lubię Człowiek być wożony. Drogi. Ja dlatego lubię być wożony, bo mi tak zostało, bo ja byłem wożony tak naprawdę. Ma pan prawo jazdy? Nie mam. O, może z tego powodu. Może, rzeczywiście teraz mi to pani jakby gdzieś otworzyła klapkę, że ja zawsze lubiłem być wożony. Ile w panu dzisiaj dziecka? No ja kiedyś taką ukułem hipotezę, że trzeba być dzieckiem do końca, bo to też gwarantuje to, że to, co robimy, będzie na zawsze jakoś tam interesowało i kręciło, no bo to o to chodzi, dziecko ma w sobie coś takiego jak taki pęd. Natomiast ja mam wrażenie, że widzę w sobie głód wielu rzeczy i to mnie cieszy, bo dopóki masz głód, to masz takie wrażenie, że ciągle jesteś tym dzieckiem, które jest ciekawe i interesuje się wieloma rzeczami. I wydaje mi się, że ta jedna rzecz, która we mnie została, na pewno to jest ciekawość. Zachwyt. Znaczy ja się cieszę z tego, że mam w sobie jeszcze ciągle zachwyt, że umiem się zachwycać. A ty się pan zachwycił ostatnio? No na przykład tym filmem, o którym mówiłem na początku. Aha. Że ja jestem w stanie się zachwycić tym, że ktoś naprawdę traktuje rozmowę ze mną poprzez dzieło sztuki bardzo poważnie. Wciąż jeszcze ogromne wrażenie na mnie robi Wschód Słońca w pędzącym pociągu, więc to dobra oznaka. Lubię pole pokryte mgłą. Też robi na mnie ogromne wrażenie, więc to są dobre takie znaki, które świadczą o tym, że żyję. Fire in my breast and soul. Monika Brodka, Horses. Pana wybór w naszym studiu Adam Woronowicz. To było tak twarze wpatrzone w mrok, jak wtedy, kiedy po maturze stał pan z walizeczką na dworcu PKP. Tak mi się skojarzyło. Ona śpiewa o tym, a pan gdzieś tam właśnie stoi sobie i zaczyna nowy rozdział w życiu. Bardzo trudny. No tak, no był taki moment rzeczywiście. To dopiero do mnie wróciło po jakimś czasie, że ja sobie uświadomiłem, że stałem na tym naszym peronie tam w Białymstoku, czekając na ten pociąg do Warszawy, który miał mnie zawieźć na studia wymarzone, na które bardzo czekałem, żeby się zaczęły. Pod koniec września na rok akademicki się rozpoczynał w Szkole Teatralnej w Warszawie, wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, czyli PWST. Tak dokładnie od tego momentu, od tego dnia, od tego wyjścia stałem się już tylko gościem w moim domu. Ale wie pan, poruszyła mnie taka pana wypowiedź, bo to wydawało mi się, że jest niezwykle odważna. Jak pan powiedział, że w pewnym momencie, jak pan rozpoczął te studia, gdzieś tam jakiś akademik, jakieś Jelonki zdaje się, nagle załamał się pan, po prostu usiadł pan na łóżku, się rozpłakał, powiesił na ścianie krzyż, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, pan się to tylko przyznał, zaczął się pan modlić i szukał pan ratunku. No jeżeli ktoś coś w tym znajduje pewien sens, no to za tym sensem idzie, jeżeli to mu coś daje, no to za tym idzie. To skręciliśmy z osiemnastek, ze śpiewania wspólnie razem piosenek Chóry, czy Starego Dobrego Małżeństwa, czy nie wiem, jakiegoś Wysockiego, czy stacji wierszy. Nagle do szkoły, która po prostu jest no bezwzględna, można powiedzieć, gdzie podlegamy ciągle ocenie przez naszych profesorów wspaniałych, ale jednak tak, gdzie ta tak naprawdę takie życie artystyczne, które mi się wydawało, że będzie właśnie tutaj rozkwitnie, to gdzie tam jakieś tam piosenki, każde poszły konie po betonie, każdy gonił do przodu i chciał być tym znanym, cenionym i popularnym aktorem, tak? Pan też chciał? Nie, ja po prostu chciałem pracować w teatrze. To był bardzo dla mnie taki trudny moment. Ten pierwszy rok mi bardzo to przeżyłem. Pan jest pogodny? Ma pan w sobie słońce? Tak, rozśmieszam moich kolegów, lubię to bardzo. Chociaż mój żart czasami jest bardzo taki czarny, jakbym to powiedział, ale lubię bardzo rozśmieszać moich kolegów. Ale w teatrze Polonia wam to idzie, całkiem, całkiem. O tak, depresja komika, tak. Ja mam taki kadr, taki obrazek w głowie. Mały chłopiec z burzą lnianych włosów, jak się okazało, czyli pan, ma kilka lat. Babcia swoją szorstką dłonią trzyma tę małą, delikatną rączkę i prowadzi do kościoła. No tak, no bo babcia nie miała co ze mną zrobić, nie zostawiła mnie w domu, a że chodziła do kościoła, no to mnie po prostu zabierała, ale też na takiej zasadzie, że z tego co pamiętam, ona nigdy jakoś tak mnie nie katowała w tym temacie i dawała mi taką wolność i to chyba była jej wielka mądrość, że zabierała mnie ze sobą i pozwalała mi wychodzić z tego kościoła, że tam sobie biegałem dookoła, nie? A z czasem jak było zimno, to tam sobie zachodziłem i tak już zostało. Ja mi się wydaje, że w ogóle w tych tematach trzeba zachować taki rodzaj pewnej wolności i myślę, że nie wolno tego nikomu narzucać i na jakby robić tego mieczem, ogniem i mieczem, nie, bo to się kończy zawsze tragicznie. A z drugiej strony, ja nie jestem nikim wyjątkowym, ja uważam, że każdy człowiek wierzy, nie wiem, ktoś wierzy w to, że skacząc ze spadochronu otworzy mu się ten spadochron, że nie wiem, wejdzie na te 8000 metrów, tak? Wiara go popycha ku temu, żeby, nie wiem, nurkować na 100 metrach. Wierzy w miłość, wierzy w przyjaźń, wierzy... A w co pan wierzy? Ja muszę pani powiedzieć, że coraz bardziej, w miarę upływu lat, dochodzę do wniosku, że to, co było taką wiarą dziecięcą, dziecinną, myślę, że w jakiś sposób człowiek do tych tematów musi być też dzieckiem. To dochodzę do wniosku, że wierzę w rzeczywistość, która ma moc mnie zmienić. Ja sam z siebie nie jestem w stanie zmienić. Co więcej, ja tego doświadczyłem i doświadczam. Co więcej, mam takie wrażenie, że pomimo różnego rodzaju trudnych momentów, a takich jest więcej w moim życiu, mam nadzieję na to, że ta cała historia, która nazywa się życie, znajdzie swój jakiś happy end. Wierzę w to, że człowiek ma w sobie tą moc, żeby być dobrym dla drugiego. Ale z drugiej strony, jak patrzę wstecz i widzę, jak wielu ludzi mnie skrzywdziło, to mnie czasami to przeraża, nie? Czasami się tego boję. Ja byłem w ogóle dzieckiem, które się bało noc mnie przerażała, ja często właśnie budziłem się w nocy, nie? I przestałem się bać w miarę upływu lat. Ja mogę tylko mówić, że mi jest ciężko czasami i że często mi pewne rzeczy nie rozumiem i że często mam doła. Natomiast coś wewnętrznie każe mi dalej iść, nie? Ja panu dziękuję, że pan mówi w taki sposób o swoich niepewnościach, o tym, co w tym życiu jest trudne, bo można by sobie wyobrazić, że człowiek, o którym zazwyczaj ludzie piszą, tam kiepski spektakl, ale ta epizodyczna rola Woronowicza, to jest błysk. Nagrody, nominacje, prestiżowe jakieś dowody uznania. Można byłoby się tym cieszyć, odgrodzić się od tych prawdziwych emocji i doznań i płynąć na fali. Można by było, pan tego nie robi. Ja myślę, że to żaden człowiek tego nie robi, nie wiem. Tak pan myśli? Od Marlona Brando przez wszystkich Meryl Streep i wszystkich. Myślę, tak naprawdę nie robi, ale to, jak on twarz światu pokazuje, to już jest kwestią wyboru człowieka i bardzo często potem nie potrafi pokazać takiej twarzy, jaką pokazuje teraz pan. Potem czytamy o tych dramatach, nie? No tak, ale już z innej perspektywy, osoby trzeciej często. Może gdybyśmy mieli na tyle w sobie takiej jakiejś takiej szczerości i odwagi, żeby o tym mówić, to i też inni mogliby się otworzyć i powiedzieć, aha, czyli to wszystko jest okej, okay, no, co przeżywam, nie? Dlaczego to jest takie ważne, żeby mimo takich spektakularnych sukcesów, jakie są pana udziałem, zwłaszcza ostatnio, nie dać się porwać temu nurtowi, tylko walczyć o to, żeby być no, takim zwyczajnym, też normalnym, zwyczajnym, tak? Dlaczego to jest ważne? No bo świat, mam wrażenie, zwariował. Świat się odkleił. Od czego? Od pewnej rzeczywistości. Od tego, co tak naprawdę jest istotą człowieczeństwa. Chce się ciągle bawić. Ja to rozumiem. A co jest istotą człowieczeństwa? Ten temat boli. To po prostu boli, no. To wstawanie boli. To po prostu czasem jest no, trud, nie? To jest istota życia. I teraz można od tego uciec w ciągu zabawy, w ciągu fan, ale no przed tym gdzieś tam nigdy nie uciekniemy, nie? Gdzieś tam nas to dopadnie i my się chyba, no, tak wydaje, że my się musimy w tym hartować i uczyć się po prostu, no, z tym żyć po prostu. I to no jest tak, pewna istota nas, nie? Bo jak się nie wycofamy, to zostaje tylko cud niepamięci. No tak, wczoraj miałem okazję spotkać się właśnie ze Staszkiem przy koncercie też. To też pana wybór. Tak, piosenka wyjątkowa, bo jak się tak słyszy, przez co Staszek przyszedł, to ten cud niepamięci. Ja nie rozumiałem wtedy tej piosenki. Dziś rozumiem te słowa. Cud niepamięci. Żeby nie pamiętać. I to jest cud. Na moim podwórku blues, na każe wieczór. I na mnie nie czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci. Stanisław Sojka, Cud niepamięci, a w studiu Adam Woronowicz. To może ja zacytuję pana, panie Adamie? Już się boję. No to zobaczymy, czy jest się czego bać. Cześć Adam, witaj. Aleś ty nagród nakosił. Popiełuszkę żeś zagrał i Maksymiliana. Ale to dla mnie się nie liczy. Powiedz, co żeś z miłością zrobił. Gdzie jest twoja żona Agnieszka? To jest pana cytat. My tutaj zaczęliśmy rozmawiać o Staszku Sojce, tak. Kiedy ta piosenka leciała i tak naprawdę to pytanie nasze zawsze będzie szło o naszych najbliższych, tak? Powiem takie może mocne słowo o tym, którym spieprzyliśmy życie czasami. Niechcący. Różnie bywa. Chcący, różnie bywa. Tak. Ja zakładam i rzeczywiście człowiek zawsze chce dobrze. To też różnie bywa. Ale różnie bywa, oczywiście. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że facet musi mieć, kurczę, ten dom zbudować, tego syna spłodzić, drzewa zasadzić. Bzdura. Absolutna. Wydaje mi się, że to po prostu jest w tym, żeby bronić tych swoich bliskich, no. W tym sensie przed sobą nawet czasami, nie? Pan przed sobą broni? No, żeby tak sobie nie pójść na łatwiznę, nie skręcić, nie zdjąć sobie na jakiś czas trochę obowiązków i tak pohasać, poszaleć, nie? Bo za wszystko się płaci cenę. Tu za chwilę będzie piosenka wyjątkowej takiej też osoby, którą miałem okazję parę razy spotkać. Wyjątkowa piosenka. Wyjątkowo, ale wyjątkowy facet, Zbyszek tak, Wodecki. No to się ze sobą łączy. I ciekawa bardzo historia z dzieciństwa. To był mój pierwszy autograf. W Białymstoku była taka impreza przez parę lat, raz do roku w Białymstoku, w amfiteatrze, przyjeżdżał gwiazd. I my jako dzieciaki wchodziliśmy lewo jakimiś tam wejściami, podkopami, cuda się wypełniał, żeby tam wejść na ten amfiteatr i wiadomo. No i tam się dostawaliśmy. No ale po te autografy. I pamiętam, że pierwszym moim autografem w życiu to był autograf od Zbyszka Wodeckiego. Ja mu to powiedziałem. On się strasznie rozbawił. Ale to było niesamowite, że ten Zbyszek Wodecki, tak jak inni odganiali, on naprawdę stał i tym wszystkim dzieciakom dawał te autografy. I po wielu latach, jak go spotkałem tak prywatnie, się okazał na takim samym facetem, jak wtedy, sprzed tylu lat. Mówię, strasznie się cieszę, Zbyszek, że ja cię znam po prostu. Mówię, przestań, wiesz, się ty nie wygłupiaj, głupstwa opowiadasz. No, weź tam, daj spokój. No. Ja mówię, naprawdę, mówię ci serio, bo jesteś normalny, nie? Że jesteś takim wybitnym artystą, ale jesteś tym wszystkim normalny. I... Chciałby pan taki być? Normalny? Absolutnie. Absolutnie. Zwyczajny? Absolutnie. To jest moim zdaniem podstawowe. Ja bym się udusił, gdybym się jakoś wysforował na takiego jakiegoś kabotyna, który co grozi każdemu. Z racji mądrości, doświadczenia tak zwanego każdemu. Jest pan na ty z księdzem Popiełuszką? Z Jurkiem? Tak. To może dziwnie zabrzmi, nie żyję, ale żebyśmy nie zostali posądzeni o tym, że mam jakieś wizje i spotykam się z ludźmi ze światów. Nie, to nie jest tak, ale rzeczywiście jest dla mnie taką postacią bardzo bliską, właśnie przez ten film i to chyba jest największą taką... Zagrałby, powiedzmy to, zagrał pan główną rolę w filmie. Tak. O tytule? Popiełuszko, wolność jest w nas, tak się to nazywa, taki podtytuł, jakby tak... Chciano dodać temu, że coś tam jest tą wolnością w nas. Nie? Ale historia jest niebywała, bo pan zupełnie nieświadomie, jako 11-latek, był świadkiem wyprowadzania zwłok księdza z prosektorium. Z prosektorium tak, w Białymstoku, bo on tam miał, prawda, być pochowany w Suchowoli, ksiądz Jerzy. Tak. No i rzeczywiście tam te 11 lat i tam od kilku dni w tych dziennikach telewizyjnych na okrągło, że go szukają i tak dalej, i potem ten dramatyczny komunikat, że się znaleźli go zwłoki. No i rzeczywiście przewieziono księdza Jerzego do prosektorium w Białymstoku, tam dokonano sekcji zwłok, miano go ubrać właśnie w szaty liturgiczne i pochowany miał być w Suchowoli, ale no, ale stało się inaczej i ta Neska mnie tak minęła, setki ludzi i kurczę, to tak cała Polska wtedy to przeżywała bardzo mocno. Postać była niewyjątkowa, nie? I to niesamowite, facet nie miał żadnego programu, ani w radio, ani w telewizji. A kurczę, wszyscy go znali. To była taka, kurczę, prawdziwa gwiazda. Gwiazda, nie gwiazda, bo facet był niesamowity z tego powodu, że był bardzo, bym powiedział, użyłem takiego stwierdzenia, nadzwyczajny w swojej zwyczajności, przy którym się wszyscy bardzo dobrze czuli, od Agnieszki Holland przez Andrzeja Wajdę, po Adama Michnika, Jacka Kuronia i wielu, wielu innych, którzy tam przychodzili, Janę Walentynowicz, kogo ja tam na tych kasetach nie widziałem, z panagrywanych po prostu, no, chyba wszystkich, cały świat artystyczny, ówczesny, opozycje, wszystkich, dla których zawsze ta plebania była otwarta i taki był czas, nie? A też szaty liturgiczne, w których on po raz ostatni odprawił mszę i potem pan w nich grał. Tak, tak, to też wydarzenie takie trudne dla mnie wtedy, bo tam już było kilkadziesiąt dni zdjęciowych mieliśmy za sobą i rzeczywiście przyjechaliśmy do tej Bydgoszczy, do tego kościoła braci męczenników, tam gdzie się to była ta ostatnia Eucharystia, msza święta, po której on wyruszył w drogę powrotną i już nie dojechał do Warszawy. No i tam proboszcz właśnie mówi, że nie, już się nie zgadza, że pan Adam zagrał w tych szatach liturgicznych, bo tam scenograficznie wszystko było przygotowane i tyle. I poszedł do tej kaplicy pamięci, która była obok ołtarza, wyciągnął z tej gabloty te oryginalne szaty, położył przede mną. Proszę, że pan to nałożył, pan w tym zagrał, nie? No ja zdębiałem, kurczę, bo wtedy tak rzeczywiście... Mówi się, że aktor tam się chroni za kostium, coś tam, charakteryzacja, doklejone włosy, nie? Podobny, niepodobny, trochę profilu, nie wiadomo. A tu nagle szok. No chyba taki pierwszy raz w życiu miałem, do tej pory jedyny, gdzie naprawdę poczułem się jakiś taki ciężar. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że to trzeba jakoś unieść, nie? A rozmawia pan z księdzem Popiełuszką? Tak, czasami jak mam chwilę i w przelocie, to nie jest tego dużo, ale zajeżdżam na Żoliborz tam do niego, nie? I coś mu tam zawsze wrzucę. Panie Adamie, o co w tym życiu chodzi? Chyba o to, nie? Żeby mieć te oczy na koniec, tą jasność, jak się będzie ją miało, ale żeby mieć właśnie tą uczciwość w sobie i tą taką, no bo to wynika chyba ze środka, z wnętrza i tyle, nie? I to wtedy za tobą pójdą. Co by pan powiedział temu chłopcu małemu, który jest w panu dzisiaj? No mnie wzrusza. Znaczy wzrusza mnie to i to, co pani powiedziała teraz, to wzrusza mnie bardzo i rozwala. A wtedy bym mu powiedział, żeby się nie bał. Może będzie dobrze. A za co by mu pan podziękował? Że się nie chyba... w tej swojej takiej krnąbrości, w tym, że tyle złego słyszał na swój temat czasami i tyle, to, że się nie poddał. Bo on był takim, nie miał łatwo na pewno. Jakieś marzenie z dzieciństwa, które można by tak spełnić teraz? Ale to śmieszne, bo trzeba mieć marzenia, no, ale ja pamiętam takie świadome marzenie, to było takie... No, kiedy zacząłem się tak na serio wkręcać w to cały temat związany z aktorstwem, być aktorem, to ja pamiętam, że taką gwiazdą wtedy lat 80., końcówki, początku 90., takim kimś naprawdę z tego pokolenia młodego, to był Zbyszek Zamachowski. To w filmie Kieślowskiego, ale nie tylko. I ja pamiętam, że w tym naszym bloku myślałem sobie, ale to by było niesamowicie, jakby tak któregoś dnia przyjeżdżamy razem samochodem, pod tym blok, nie? Wszyscy patrzą w oknach, wchodzimy na 8 piętro, tam do domu. Mówię, mamo, to jest Zbyszek. Mój kolega, razem robimy film, nie? Po paru latach właśnie gramy w Popiełuszce. I ja mu to mówię, nie? Wiesz co, miałem takie marzenie, naprawdę, autentycznie. A Zbyszek mówi, no to dobra, to wsiadamy i jedziemy, nie? Tak. Pomyślałem sobie, kurczę, trzeba tego taki miałem. Ja żartuję oczywiście, ale trzeba mieć marzenie. Panie Adamie, czego panu życzyć? No, żebyśmy się znowu spotkali za jakiś czas. Między innymi. To znaczy my? Pewnie, no, super, w rozmowie byłoby. Gdzieś tam. I wiem, że tam pewnie w kolejce jest, czeka wielu w kolejnych wspaniałych osób. U pana pewnie tak. Osób. Natomiast nie, żebyśmy się spotykali, no. Mm-hmm. I tyle, nie? To trzymam pana za słowo.